21 वां श्लोक ओम त्री परमात्मने नमः अर्जुन उवाच कैलिंगे त्रीन गुणानेता नते तो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस त्रीन गुणानति वर्तते श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टे संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो वदिष्टदिनेङ्गते समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्या प्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयो तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागे गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः मम मृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखश्चैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु सिन्धूरारुण विग्रहा

या तुते राघवाक्षयम्। हे राघव, हे रघुकुल में उत्पन्न हुए राम, ये निद्रा समाप्त तभी हो सकती, इसलिए हम ये अविचार रूप निद्रा से ऊपर उठने के लिए, अविचार रूप निद्रा से जागने के लिए ये विचार कर रहे थे हम लोग। नारद जी सुखदेव जी को बता रहे जिज्ञासु साधकों को लेकर, तो संसार में दो ही पदार्थ है, मैंने पहले ही बता दिया था, एक दृश्य है एक दृष्टा है। जो दृष्टा है सबको देखने वाला, उसको विषय करता है विचार, अर्थात उसको कहते हैं विद्या सूत्र। और जो दृश्य है उसको विषय करता है अविचार। तो जो दृष्टा है सारा जगत का कारण है, वो तत्व को जानने से मुक्त ये बता दिया। उसके बाद नारद जी ने जो अविद्या सूत्र का विषय भूत सारा जगत है वो कर्म से बंधा है, जैसा एक बिंदु है, बिंदु के चारों तरफ से जो वृत्त घूमते रहता है, सब कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, वैसे ही कि जीव रूप बिंदु के चारों तरफ से कर्म रूप गोल घूमते रहता है, कभी ऊपर है कभी नीचे। तो इसलिए यह जो जीव भाव जब तक रहेगा तब तक वो कर्म के अधीन ही रहेगा, कर्म के बिना कोई भी नहीं रह सकता। कल हम लोगों ने विचार किया था कर्म क्या है, कर्म की क्या परिभाषा है, कितने प्रकार के कर्म है। तो शास्त्र में पांच प्रकार के कर्म बताया, कल बता दिया था, काम्य कर्म है, नित्य कर्म है, नैमित्तिक, प्रायश्चित और निषिद्ध कर्म बता दिया। इन्हीं कर्मों में ये जीव घूमते रहता, किंतु ये जो हम कर्म करते हैं पांच, किसी ना किसी गुण के साथ संबंध होकर ही करेंगे। गुणातीत जो परमात्मा है उसमें कोई कर्म नहीं रहते हैं, तो इसलिए जो कर्म हो रहे गुण के साथ संबंध लेकर, सारा जगत त्रिगुणात्मक है, इसलिए कर्म पुनः तीन प्रकार के माने। तो एक सबसे पहले सात्विक कर्म माना है। सात्विक कर्म की परिभाषा भी गीता में भगवान ने बता दिया, सात्विक कर्म, कर्म में सात्विकत्व क्या है। एक ही कर्म है उसमें सात्विकत्व कहां से आया है, विचार करना चाहिए। सात्विकत्व का मतलब यह है आपके अंदर सत्व गुण प्रदान होकर आप जो भी आगे बढ़ने के रास्ते के लिए कर्म करता है वो सत्व गुण सात्विक कर्म माना जाता है। जैसा लोक में जन शब्द एक है, मनुष्य का वाचक है, तो जन कहने से मनुष्य बोध होता है, किंतु आपने वहां लगा दिया सज्जन और दुर्जन, ये सज्जनता क्या चीज है, दुर्जनता क्या चीज है। जन तो एक ही थे, मनुष्य तो एक ही थे, किंतु सज्जन और दुर्जन आए कहां से। तो सज्जन उसको कहते हैं सत परमात्मा, ओम तत्सद निर्देश, परमात्मा का ये तीन विशेष नाम। यद्यपि वो अगणित नाम वाला है, उसके नाम कोई गुणगान नहीं कर सकते, तो भी भगवान वेद व्यास ने हजारों नामों में उसको बांध दिया। बांध नहीं सकते हैं तो भी जिज्ञासु साधकों को लेकर उन्होंने सहस्त्र नाम बना दिया, विष्णु सहस्त्र नाम, दुर्गा शिव सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम इत्यादि, आदित्य सहस्त्र नाम बांध दिया। क्या भगवान का हजार ही नाम है? पुष्पदंताचार्य बोल रहे उसका गुण इतने हैं, वर्णन करते करते करते करते सारा जीवन भी बीत जावे तभी भी आप वर्णन नहीं कर रहे। निर्गुण तो है ये, सगुण को लेकर भी। तो इसलिए जो साधक है उनको लक्ष्य करते हुए भगवान वेद व्यास ने ये बना दिया। इसलिए अंततः जाके भगवान वेद व्यास जी को भी क्षमा प्रार्थना करनी पड़ी। वेद व्यास जी ने तीन क्षमा मांगी है भगवान से। रूपम रूप विवर्जितस्य भवतो ध्यानेन यत्कल्पितम्। हे भगवन, तेरे अंदर कोई रूप नहीं है, निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, सारे शास्त्र बोल रहे। जैसा आकाश में कोई रूप नहीं है तो परमात्मा में कहां से रूप आएगा? थोड़ा सा विचार कर दीजिए। परमात्मा से उत्पन्न हुआ आकाश में भी कोई रूप नहीं, किंतु तुरंत कहेंगे देखिए आकाश में लाल है, सफेद है, बोलते भी हैं हम, आज आकाश बिल्कुल एकदम लाल है, आकाश सफेद है, रूप तो है, ऐसा कह रहे रूप नहीं है आकाश में। ये जो रूप है हम व्यवहार तो कर रहे किंतु विचार नहीं कर रहे। व्यवहार अलग बात है, विचार अलग बात है। व्यवहार कभी कभी बिना विचार से भी हम करते हैं, जो चल रहे उसको लेकर, किंतु विचार करने पर आकाश में कोई रूप टिक नहीं सकता। यदि आकाश में रूप होता तो जहां हम बैठे हैं वहां भी आकाश है, उसमें कौन सा रूप है बता दीजिए? नहीं बता सकते, क्योंकि है ही नहीं तो बताएंगे कहां से। जहां हम बैठे हैं जिस सत्संग में, वो भी आकाश में ही बैठे हैं, तो वहां यदि रूप नहीं है तो ऊपर जाके आकाश में रूप कहां से आया है? क्या एक वस्तु में एक देश में रूप रहेगा दूसरे देश में रूप नहीं रहेगा? ऐसा संभव नहीं है। तो इसको कहेंगे अर्ध जरति न्याय कहेंगे। अर्ध जरति न्याय का मतलब है आदि जो है बूढ़ी है और आदि संतान दे रहे, ये अर्ध जरति संभव नहीं। तो इसलिए आकाश में वास्तव में रूप नहीं, आकाश में भी रूप नहीं है, परमात्मा में कहां से रूप आ रहा है? परमात्मा का रूप को लेकर इतना झगड़ा है, इतना झगड़ा है। परमात्मा वैसा ही ऐसा है, शास्त्र में बताया तो ठीक है, किसके लिए बताया, किस निमित्त को लेकर, किस लक्ष्य को लेकर, ये विचार करना चाहिए। शास्त्र का एक अंश को लेकर हम दोष दिखाने गए, ये उसकी मूर्खता है। संपूर्ण तात्पर्य को जब तक नहीं समझ गए, एक अंश को लेकर ऐसा ही विद्रोह करने वाले बहुत मिलते हैं। जैसे देखिए गीता को भी लेके बोलते हैं, वाया शूद्रा श्री करके पापयो ने कर, इसलिए गीता ऐसा चीजें नहीं पढ़ना चाहिए। ये गीता ने क्यों कहा दिया? वहां कैमुत्तिक न्याय है, कैमुत्तिक न्याय को लेके बोल रहे हो वहां, अर्थात वहां किसी को अपमान करने के लिए, उपेक्षा करने के लिए शास्त्र का तात्पर्य है। यदि किसी को उपेक्षा करे, अपमान करे, उसको हम शास्त्र मानेंगे ही नहीं, वो शास्त्र नहीं है, शास्त्र कैसा होगा? तो इसलिए सत्य जो सामने लाने से व्यक्ति विरोध करते, वाल्मीकि को पहले डकैत मानने से उसके भी हर साल क्या क्या आकर थे, पहले रत्नाकर लुट गए। अभी जो है उसको कहने से क्या आपत्ति, उसकी बाद की स्थिति देख लीजिए, वो कहाँ पहुंच गए, ऋषित्व को प्राप्त किया। पहले आप क्या थे वो कोई मतलब नहीं, आगे आपको क्या बनना है, कहाँ पहुंचना है, ये मुख्य है। चलो किसी संग से किसी कारण से हम खराब भी हो गए, होता भी है। संग एक ऐसा चीज है मनुष्य को रंग चढ़ा देता है, किंतु यदि आपका लक्ष्य यदि आगे ठीक है आप वहां पहुंच सकते हैं। भगवान ने स्पष्ट कहा दिया, सुदुराचारों पे यदि मेरे तो शरण में तो आके देख लीजिए, वो भी मुक्त हो जाता है। इसलिए यहां भगवान वेद व्यास ने क्षमा मांगी है, रूपम रूप विवर्जितस्य भवत्। भगवान आपके अंदर कोई रूप नहीं है, तो भी ध्यानेन यत् कल्पितम्, ध्यान के लिए मैं आपको रूप दे दिया। केवल मेरे नहीं और जिज्ञासु जो साधक है उनको लक्ष्य करके मैं आपका रूप बना दिया। चार मुख वाला ब्रह्मा है, पांच मुख वाला शिव है और विष्णु है इस प्रकार। तो ये मेरा प्रथम अपराध है, भगवान वेद व्यास जी बोल रहे। स्तुत्या निर्वचनीय अखिल गुरु, हे गुरु, गुरु हे परमात्मा कृष्णम वंदे जगत गुरु। हे गुरु आप स्तुति से भी परे है, हम स्तुति कर रहे किससे, टूटे फूटे वाणी के द्वारा। वाणी तो बनी ही है माया के द्वारा, वो भी माया का भी कौन सा, रजोगुण से बनी है। माया के जो रजोगुण से बने हुए वाणी, वो परमात्मा की कैसे स्तुति करे, कितना भी प्रयत्न करे कैसे स्तुति कर सकते। तो भी भगवान वेद व्यास जी बता रहे, मैंने इतनी स्तुति किया, इतनी स्तुति किया। स्तुत्या निर्वचनीयता अखिल गुरु, हे गुरु आप स्तुति से भी परे है, ये मेरा दूसरा अपराध है। तीसरा अपराध मेरा है व्यापित्वम निराकृतम यीर्थयात्रा दिना। हम एक तरफ से बोलते हैं भगवान घट घट वासी, सभी के अंदर भगवान है, सर्वत्र है, आकाशवत सर्वगतम ये मानते भी है, किंतु उसी भगवान को ढूंढने के लिए हम मंदिर में जाते हैं, दूसरे को दुख देते। इसलिए भगवान वेद व्यास जी बोल रहे हैं आपका व्यापकत्व को मैंने परिच्छिन्न किया, तीन अपराध है। ये क्यों तीन अपराध किया, इसलिए है जिज्ञासु साधक है। पहले भी मैंने संकेत किया था सभी एक जैसा नहीं हो सकता है, सभी को एक लाठी से हाँक भी नहीं सकते आप, अलग अलग है स्वभाव, कर्म अलग है। तो इसलिए जो कर्म अलग है, और यदि कोई तीव्र गति में चल रहे, मंद गति में चल रहे, मध्यम गति में चल रहे, आप कहे आप भी तीव्र गति में भागो, ये संभव नहीं। जैसा ये रोटी खा रहे हैं और दूसरा तो रोटी नहीं खा रहे, चावल खा रहे, अरे तो चावल क्यों खाते है, रोटी खाओ। और दूसरा कह रहे रोटी खाने को, क्या रोटी खा रहे तुम, चावल खाओ। स्वभाव अलग अलग है। इसी प्रकार जो तीव्र गति में जा रहे उत्तम अधिकारी, एक मंद गति से जा रहे, एक मध्यम गति से जा रहे, तो सब लोगों को एक जैसा हम हाँक नहीं सकते। इसलिए भगवान वेद व्यास ने ये जो मंद और मध्यम अधिकारी है उनको लेकर एक कर दिया, इसलिए क्षमा भी मांगना पड़ेगा। भगवान ये में तीन क्षमा किया, क्षंतव्यो जगदीश तद्विकलता दोषत्रयम् मत्कृतम्। हे जगदीश, सारा जगत को नियंत्रण करने वाले, सारा सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हे जगदीश्वर, दोषत्रयम् मत कृता, मैंने तीन अपराध किया है। क्यों किया? ये जिज्ञासु साधकों को लेकर। तो कहने का तात्पर्य है, परमात्मा को जो जानता है उसमें कोई गुण नहीं। जब तक जीव भाव है, किसी ना किसी से बंधे रहते हैं कर्म से। तो इसलिए जो सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, इसे बंधा रहता है जीव। तो सत्व गुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, तो उसके साथ संबंध होकर जो करते हैं। इसलिए बताया था कर्म में सत्वत्व क्या चीज है। तो सत्व का मतलब सात्विक गुण होकर जो अब शास्त्रीय कर्म में प्रवृत्त होते वो सत्व गुण कहा गया है, सात्विक कर्म कहा गया। जैसा अभी मैंने बताया सज्जन, जन में सच्चत्व क्या है? जन तो सभी एक है, सभी के ही दो आंख है, दो हाथ है, दो पैर है। ठीक है, थोड़ा कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, कोई टिंगड़ा हो सकता है, किंतु है तो मनुष्य है। उसमें सतत्व क्या आ रहा है? क्या गोरा है, मोटा है, लंबा है, वो सतत्व है? और दुर्जन में दुष्टत्व क्या है? जो काला आ गए इसलिए दुर्जन है, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो भी मानते हैं सज्जन और दुर्जन, जन में विशेषण दिया सतत्व किम नामत्व। इसलिए बताया सत परमात्मा की ओर जो चल रहे, परमात्मा की ओर अग्रसर हो रहे, अथवा परमात्मा को जिसने जान लिया है वही सज्जन माना जाता है। और दुर्जन उसको कहते हैं जो दृश्य पदार्थ है, अविद्या सूत्र का विषय है, उसके ओर निरंतर जो बहा रहा है संसार प्रागभारा, जो सूत्र में बता दिया है। संसार से अतिरिक्त तो उसको कुछ दिखता है। ठीक है, संसार में हम है, रहने से कुछ कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो चलेगा कैसे? यद्यपि पूर्ण विश्वास भी है, भगवान ने गारंटी दिया है योग क्षेमा वहाम्यहम, पूर्ण विश्वास है भगवान के ऊपर है, योग और क्षेम भगवान ने लिया है ठेका। किंतु यदि पूर्ण विश्वास ना हो तो भी संसार में रहते हुए जितने अवश्यम भावी, अवश्यम भावी किम तावत, अवश्यम भावी किसको कहते हैं? जिसके बिना शरीर के निर्वाह भी संभव नहीं होगा, उसको कहते अवश्यम भावी। अभी तो बहुत लोग कह रहे महाराज टमाटर का रेट बहुत हो गया, कैसा खाएंगे? अरे टमाटर नहीं खाने से क्या कोई मर जाएंगे? पूरा भारत वाले एक दिन हड़ताल कर दीजिए, नहीं खाएंगे करके, टमाटर को छोड़ दीजिए, कल उसका रेट इतना गिर जाए। किंतु जो अवश्यम भावी नहीं है उसको भी हम अवश्यम भावी बना। रोटी है, दाल है, चावल, ये तो अवश्यम भावी, इसके बिना चलेगा नहीं। जो अवश्य है शरीर के निर्वाह करने के लिए, शरीर का निर्वाह काय के लिए? भोग के लिए नहीं, योग के लिए। शरीर का निर्वाह है साधना के लिए। यदि शरीर का निर्वाह भोग के लिए हो, ऐसा शरीर नहीं रहने से ठीक है। एक तो पाप से शरीर मिला, उसके बाद पुनः पाप ही पाप हो रहा है। इसलिए जो शरीर निर्वाह के लिए अवश्य जितना है उतना तो कार्य करना चाहिए। अवशेष में ये शरीर को चलाने वाला एक है, ये सबको पता है। आप लोग सत्संग है, स्वाध्याय प्रमेय थोड़ा सा विचार करते जे, शरीर से एक अलग तत्व है, ये निश्चय है। क्योंकि बोलते आज मेरा शरीर ठीक नहीं। किसी से पूछे सत्संग में क्यों नहीं आए, अरे मेरा शरीर ठीक नहीं था। अरे आप तो शरीर नहीं है ना, मेरा शरीर बोलते हैं। तो मेरा शरीर का मतलब आप कौन है, ये तो प्रश्न उठना चाहिए। तो यदि आप यदि मानते हो बुद्धि अथवा मन, तो बुद्धि और मन भी आप नहीं बन सकते, क्योंकि आप कहते हैं महाराज आज मेरा मन काम नहीं कर रहे, बुद्धि ठीक नहीं है। मेरी बुद्धि ठीक नहीं है इसका मतलब आप कौन हैं, आप बुद्धि नहीं है, बुद्धि को देखने वाले हैं, ये स्पष्ट बता रहे हैं। और विचार करने पर शरीर मेरा भी आप सिद्ध नहीं कर सकते, मैं होना तो दूर बात है, मेरा भी सिद्ध नहीं कर सकते। पहले भी मैंने बताया था एक बात, जैसा मान लीजिए जिस कमरे में हम रहा रहे अर्थात शरीर को लेके, उस कमरे के अंदर आपके इच्छा से दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे तो आप उसको अनुमति दे भी सकते हैं अथवा मना भी कर सकते हैं, आपके इच्छा के ऊपर है। किंतु ये शरीर यदि आपका होता तो आपके इच्छा के बिना ये प्रवेश कैसा कर रहे, रोग क्यों आ रहे कि आपसे पूछ रहे, बिना पूछे आपके ऊपर अधिकार जमा रहे। तो बिना पूछे आपके ऊपर अधिकार जमा रहे इसका मतलब ये मेरा भी सिद्ध नहीं होगा, तो मैं होना तो दूर बात है। तो इसलिए तो दुर्जन उसको कहते हैं, दुर्जनत्वं किं तावत् अविद्या तत्कार्यम्। अविद्या और अविद्या का जो कार्य है दुर्जन है। भगवान ने भी गीता में देखे अशुभाद मुच्यते, अशुभ का संकेत किया वहां भगवान भाष्यकार ने, अशुभ संसार, ये संसार है अशुभ है, अनर्थ के ओर ले जाता है। इसलिए जो दृश्य है उसके ओर जो जाता है दुर्जन, जन एक होने पर भी परमात्मा की ओर जो जा रहे वो सज्जन हो गया, और संसार के वो निरंतर जा रहे वो दुर्जन हो गया। तो इसलिए जब तक ये जीव भाव रहेगा तब तक कर्म तो करते ही रहेगा, कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। यदि कर्म कर रहे गुणों के साथ संबंध होकर ही आप कर्म करेंगे, किसी ना किसी गुणों के साथ संबंध होना पड़ेगा, बिना गुणों के साथ संबंध होकर कर्म नहीं होगा। तो सत्व प्रदान होकर यदि आप कर्म करते हैं उसी कर्म का नाम है सात्विक कर्म कहा गया है। तो सात्विक कर्म करने वाले का संकेत भी दिया है भगवान, कौन है वो सात्विक कर्मी, नियतम संग रहितम अराग द्वेषता कृतम अबलह प्रेम सुना कर्मा यत्तत् सात्विक कर्म पुच्छते। अर्थात वो सात्विक कर्म करने वाला है, सात्विक कर्म कहा जाता है नियतम। पहले ही मैंने बताया था पांच प्रकार के कर्म है, काम्य कर्म है, नित्य कर्म है बताया था, या नियत का संकेत भी नित्य कर्म में अधिकार है। और कोई नियत कर्म तो शास्त्र में है नहीं, नियत कर्म का मतलब है नित्य प्रतिदिन कर्म। जैसा हम प्रतिदिन उठ करके शरीर के लिए नियत कर्म तो करते ही, स्नान करना ये शरीर को लेके होता, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है महाप्रमादी आलस्य अलग बात है, नहीं तो प्रतिदिन हम स्नान करते हैं शरीर संबंधित हो गया। वैसे ही ये मन का स्नान भी आवश्यकता है। शरीर का स्नान हम खूब करते हैं, शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, मन का स्नान नहीं करवाते। शरीर का स्नान करने से आपकी बाह्य शुद्धि तो हो गई, जब तक आभ्यंतर शुद्धि नहीं हो तो बाह्य शुद्धि करके भी क्या प्रयोग है। मन का स्नान है ये नित्य कर्मादि, तो मन के लिए जल और साबुन है, मिट्टी से स्नान करने से वो नहीं मानेंगे, क्योंकि मन है सावयव होने पर भी उसका आकार नहीं है, है सावयव किंतु निराकार है। जिज्ञासु हो सकती है सावयव और निराकार, ये दोनों विरुद्ध है। कोई भी वस्तु सावयव हो उसका कोई ना कोई आकार होना ही चाहिए, निरवयव कैसा होगा, निराकार कैसा होगा। होता है हमारे सामने भी हम विचार कर सकते हैं, जैसा हम जल पीते हैं, किसी से पूछे जल क्या है, सावयव है, निरवयव तो है ही नहीं। सावयव होने से हम जल को देख रहे आंख से, हाथ से स्पर्श भी कर रहे सावयव। अभी किसी से पूछे जल का आकार क्या है, कोई भी नहीं बता सकते, लंबा है। अच्छा, उसी जल को हम बटलोए में डाल दिया, कहाँ गया आपका लंबा है। लोटे में डालने से लंबा देख रहा था, अभी उसी जल को आपने, जैसा आप चाय पीते हैं लोटे में, लंबी हो गई आपकी चाय, गरम है कटोरी में डाल दिए, आपकी चाय चौड़ी हो गई, कहाँ आकार है। इसलिए सावयव होने से ही आकार होने का कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए जो हमारा मन है सावयव तो है, क्योंकि सावयव इसलिए है उत्पन्न हुआ है, सात्विक समष्टि के द्वारा मन उत्पन्न हुआ है। अपंचीकृत पंच महाभूत है, उसके जो सत्व गुण है सम्मिलित होकर, सभी मिलकर के हमारा मन उत्पन्न अर्थात अंतकरण उत्पन्न हुआ। तो पांच तत्वों के द्वारा अर्थात पांच तत्वों का सत्व गुण से मन उत्पन्न, तो इसलिए उसकी वृत्ति भी चार मानी है। पांच होना चाहिए था किंतु चार गिना दिया है। पांच तत्वों से ये उत्पन्न हुआ मन में भी पांच होना चाहिए। प्रसिद्ध तो बोलते मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये चार मानते हैं, किंतु पांचवा भी एक है स्फुरण मानते हैं, अर्थात जो हृदय है वो पांचवा है आकाश तत्व का है, किंतु कोई वृत्ति ना होने के कारण उसको पांचवा नहीं माना, चार ही माना है। ये जो हमारा मन है जिससे सारा हम कार्य कर रहे, इस सावयव है निराकार है। तो सावयव निराकार होने से उसको बाह्य वस्तुओं के द्वारा हम शुद्ध नहीं कर सकते। यदि होता तो बाजार से लाया साबुन अच्छे प्रकार से धोकर सफाई कर सकते, किंतु होगा नहीं। और उस मन को धोना है, शास्त्र ने आपको दिया है जल भी दिया है साबुन भी दिया है। तो ये जो मन को धोने के लिए नियत कर्म है अर्थात नित्य कर्म है, जो नित्य कर्म जो करेगा वो सत्वगुण वाला ही करेगा। रजोगुण वाला एक दिन करेगा, दूसरे दिन छोड़ देगा, अथवा बैठ भी गए नित्य कर्म में, उधर से मोबाइल आए तो तुरंत दौड़ जाएगा मोबाइल उठा देगा, कर्म कहाँ गया। तो इसलिए जो नियतम नित्य कर्म संग रहितम, देखिए हम जब तक जीव रूप से बंधे हैं, कर्म से बंधे हैं, कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे तो अज्ञानी हो अथवा साधक हो। ज्ञानी जो कर्म करता है वो कर्म नहीं माना जाता, क्योंकि कर्म के लिए पांच जो चीज बताया उसमें एक नहीं रहा है। तो बाकी जो भी कर्म करेंगे वो कर्म बता रहे संग रहितम, कर्म बंधन का कारण नहीं है। यद्यपि शास्त्र में कहा गया है नारद परिव्राजक उपनिषद में कर्मणा बद्यते जंतु विद्यया प्रमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतया पारदर्शिना। अब ये जो श्रुति बता रहे कर्मणा बद्यते जंतु, जंतु का मतलब हम सब जंतु है, जंतु का मतलब जायते है प्राणनादि क्रियते इति जंतु। हम जंतु कहने से घबरा जाते, अरे हम कैसा जंतु है, जंतु तो कीड़े मकोड़े सांप है वो जंतु है, हम कैसा जंतु होंगे, किंतु खतरनाक यदि जंतु है मनुष्य है। कीड़े मकोड़े सांप है बिना कारण से कोई दूसरे को खराब नहीं करते, ये जंतु है बस दूर से जा रहे सांप उसको भी डंडे से मार के समाप्त, इसलिए खतरनाक जंतु है। भाष्यकार ने भी देखे वे क्यूड़ा जंतु नाम नर जन्म बता, जंतु का मतलब जायते प्राणनादि क्रियते जंतु, जिसका जन्म हुआ है प्राणनादि जो क्रिया हो रहे वो जंतु है। तो इसलिए जो जंतु है हम तो जंतु है अतः जीव, तो जीव में कोई ना कोई कर्म तो अवश्य होगा, तो इसलिए जो कर्म है वो बंधन का कारण नहीं। तो श्रुति में बता दिया कर्मणा बद्यते जंतु, किंतु हाँ कर्म से उपलक्षित है कर्म फल, कर्म फल गीता में उसी को ही भगवान ने स्पष्ट कर दिया। श्रुति में जहां जहां छुपा हुआ जो अर्थ है महापुरुषों ने उसको स्पष्ट किया। कर्म फल और कर्म दोनों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म के फल में भी जो आसक्ति है वो भी आपको बांध देगा, कर्म में भी आसक्ति नहीं, दोनों में भी हेतु को भी बता दिया। तो ऐसा जो केवल जो कर्म है वो आपको बांध नहीं सकता, तो फल युक्त संग युक्त कर्म है वही मानता है। तो इसलिए बोले संग रहितम, संग से रहित, संग का मतलब आसक्ति, संग ही क्या है ये असंग के ओर ले जाता है। इसलिए मदालस ने अपना पुत्र को कहा संगम सर्वात्मनात्यज, बिल्कुल संग त्याग दे, यदि आप त्याग नहीं कर सकते हैं सद भी सह कर्तव्य, जो सत्पुरुष है महापुरुष है सज्जन है उनके साथ करो, क्योंकि जिनके साथ जैसा संग किया वैसा रंग चढ़ता है। बाहर एक हम बगीचा में जाते हैं, सुंदर बगीचा है फूल का, उस बगीचा में जाके आप आते हैं घूम करके, दूसरे व्यक्ति ने देखा तो नहीं किंतु वो कहते आप कहाँ बगीचे से आए, किसके आधार से बोल रहे हैं, उसके क्या प्रमाण है, देखा तो नहीं, किंतु जो आप आए आपके शरीर में वो जो पुष्प के सूक्ष्म जो वासना पड़ी है वो उनको भान हो रहे, सुगंध आ रहे, उसके बल से बोल रहे। जैसे कोई सिगरेट पीने वाला, किंतु आजकल ट्रेन में निषेध किया है, बाथरूम में जाके पीते हैं, और पी के जो आएगा तभी मालूम पड़ता है ये सिगरेट पी के आया है करके, आपने देखा तो नहीं तो भी मालूम पड़ता है ये सिगरेट पी, अथवा कोई शराब पी के आया है आपने देखा नहीं मालूम पड़ता है उसके मुंह में दुर्गंध आ जाता है। तो एक लोक में ये हो सकता है, सुंदर बगीचा से आ रहे उस व्यक्ति को बिना देखे आप बता सकते हैं बगीचा से आए, ये संस्कार के कारण संग के कारण। अथवा कोई कोई गंद चीज से ऐसा आ गया तभी भी आप बता सकते हैं, ये लोक में भी संभव है संग से हुआ है। वैसे ही आप सज्जन महापुरुष है शास्त्र है उनके साथ संग करने से वैसे ही रंग चढ़ता है, बस इतना अंतर है माना है शास्त्र में। ये जो दुष्ट गुण है उसका संग जल्दी होता है, और सद्गुण है उसका संग जल्दी नहीं होता है। तो संग है सद्गुण का, इसके लिए समय लगता है, क्योंकि दुर्गुणों के साथ ये मन को परिचय है, जन्म जन्मांतर के साथ, अनेक जन्मों के साथ ये मन परिचय किया है, इसलिए जल्दी परिचय होता है। और सद्गुण है इसके साथ थोड़ा परिचय कम है, और इसके मेजॉरिटी भी कम है, इसलिए झुकाव मन का उदार होता है। तो इसलिए जैसा संग करते हैं वैसा रंग चढ़ता है। इसलिए वह मदालस ने कहा सर्वात्मना त्याग, यदि नहीं त्याग कर से सा सत भी सह कर्तव्य सताम संगो ही भेषजम। इसलिए संग ही बंधन का कारण माना जाता है, आसक्ति ही बंधन का कारण है, कर्म बंधन का कारण नहीं। ईश्वर की सृष्टि कभी दुख का कारण नहीं हो सकती। अरे यदि दुख का कारण यदि है, ईश्वर ने सृष्टि की ही क्यों? एक ईश्वर होकर दुख का कारण को सृष्टि करेंगे? बोलते संसार दुख का कारण है, कहां बता दिया संसार दुख का कारण है? कौन सा संसार दुख का कारण है? ईश्वर ने बनाया हुआ संसार दुख का कारण है, अथवा जीव ने बनाया हुआ अपना संसार दुख का कारण है? ये हम विचार नहीं करते। ईश्वर ने बनाया हुआ संसार कभी दुख का कारण है, जीव ने जो बना दिया अपना संसार, इसको बोलते हैं मनोमय सृष्टि, इसी का ही नाम है ममता। बस यही दुख का कारण। संसार में कितने लोग मर रहे, बोलते अमरनाथ में गए, बस गिर गए, मर गए, कहाँ दुख हो रहे हमारे? कभी दुख नहीं, सुन लिया, पेपर पढ़ गया, दूसरे को बोल दे इतने लोग मर गए, कोई दुख हो रहे क्या? नहीं हो रहे। यदि कोई हमारा ममता यदि होता तो अपनत्व कितना दुख हो जाते, भोजन भी छोड़ देंगे, बढ़िया भोजन रखा वो भोजन भी नहीं करे, कारण क्या है? इसलिए ईश्वर की सृष्टि है दुखदायक नहीं। जीव एक अपनी सृष्टि बना दिया, जो जीव ने बनाया हुआ सृष्टि ही दुखदायक माना जाता है। तो इसलिए यहां बता रहे संग रहितम, बिल्कुल संग से रहे, कर्म तो कर दे दो आप, क्योंकि जीव भाव में है, कर्म से निवृत्त नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्म अवश्य करना पड़ेगा। तो इसलिए संग रहितम और राग द्वेष रहित होना चाहिए, न उसमें राग भी हो न द्वेष भी हो। तो राग और द्वेष के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता। कोई भी जो कार्य हो रहे या तो राग से होता है या तो द्वेष से होता है। भगवान भाष्यकार जी ने भी आत्मानात्म विवेक में स्पष्ट बता दिया, कर्म में कारण है राग और द्वेष है। तो राग और द्वेष के, राग के द्वारा हम पुण्य कर्म आदि में प्रवृत्त होते हैं, द्वेष के द्वारा भी कर्म में प्रवृत्त होते हैं, दूसरे को हत्या है मारने आदि के लिए, पाप कर्म में द्वेष के द्वारा प्रवृत्त होते, जैसा अविचार आदि का। तो राग और द्वेष को छोड़ के कैसा कोई कर्म होता है, ऐसी बात नहीं, होता है कर्तव्य दृष्टि से। केवल कर्तव्य है, शास्त्र बता रहे, शास्त्र के अनुसार गुरुजन बता रहे, एक कर्तव्य दृष्टि से जो आप करते हैं कर्म, तभी वो राग द्वेष से रहित। मनुष्य ये दो चीजों को पकड़े, समय का ख्याल रखे और कर्तव्य को अपने माने, वो कभी भी व्यक्ति असफल नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम बता रहे राग द्वेष से रहित होकर अपल प्रेत सुना, फल की इच्छा भी ना हो, ऐसा जो कर्म करता है वो व्यक्ति सात्विक है, सात्विक कर्म करने वाला। और यदि कोई फल के इच्छा के द्वारा कर्म कर रहे, ये कर्म करने से मुझे अमुक फल मिले, और ये कर्म करके मैं खूब यश कमाऊं, मेरा नाम चारों तरफ से प्रचार हो जाए, इस दृष्टि से कर्म कर रहे साहंकारेण वा पुनः। और अहंकार के द्वारा करता है वो, दूसरे को दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया, ये अहंकार पूर्वक करता है। और प्रयास भी खूब करता है, कोई कम नहीं प्रयास करता, भगीरथ प्रयत्न करता है। ये जो कर्म है ये राजसिक कर्म है, अथवा ऐसा कर्म करने वाला राजसिक व्यक्ति माना जाता। तीसरा जो बता रहे तामसिक व्यक्ति है, तामसिक कर्म करने वाला, परिणाम भी क्या है उसका अनर्थक है और वो कर्म भी नष्ट हो जाता है। हिंसा, बस हिंसा जो वो कर रहे हैं, ये मेरा शत्रु है उसको छोड़ूंगा नहीं, 16वें अध्याय में वहां आखिरी संपत्ति में बता दिया, एक शत्रु को तो मैंने समाप्त कर दिया और एक मेरा शत्रु है भयंकर उसको भी छोड़ूंगा नहीं। इतना धन मैंने कमा लिया और इतना कमाना है, चाहे तो दूसरे को मार भी क्यों ना हो उसकी संपत्ति लूटना है। ये जो कर्म कर रहे हैं हिंसा है, और अपनी जो सामर्थ्य है उसको ये पहले विचार नहीं करना। ये होना चाहिए मनुष्य के अंदर चिंता कृत्वा, दो प्रकार के व्यक्ति होते, कृत्वा चिंता और चिंता कृत्वा। कोई भी कार्य करने से पहले पहले चिंतन करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्या ये कार्य करने में मैं लायक हूँ, क्या ये कार्य करने की सामर्थ्य मेरे अंदर है अथवा नहीं। यदि आपने विचार करके उसमें हाथ डाल दिया उसके बाद असफल नहीं होंगे आप, क्योंकि अपने सामर्थ्य को पहले तोल दिया उसके बाद आगे पद रख दिया, उसको कहते हैं चिंता कृत्वा। चिंता करने के बाद जो कर रहे, दूसरा एक व्यक्ति है कृत्वा चिंता, करता तो है चिंता बाद में करता, पहले गुस्सा आ गया मार दिया, अपने बड़े जनों को एक थप्पड़ मार दिया, काम तो कर दिया, उसके बाद पैर पकड़ के रोने लग गए उससे क्या होगा, पहले ही विचार करना चाहता। ये हमारे पूजनीय है उनके ऊपर हाथ उठाना उचित है अथवा अनुचित है, तो उन्होंने काम तो कर दिया अथवा गुस्सा आ गया उठा के मार दिया, सिर में सिर फट गया और मर गया, अभी चिंता करने से क्या होगा। एक तो आप लोक में भी नहीं बच सकते क्योंकि सरकार अपना कानून करेंगे, और परलोक भी आपका बिगड़ गया, दोनों बिगड़ गया, क्योंकि आपने काम किया उसके बाद चिंता करने से कोई प्रयोजन। इसलिए पहले चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, अपने सामर्थ्य को तोलना चाहिए, बाद में अग्रसर होना, उसको बोलते हैं सामर्थ्य के अनुसार। जो तामसिक है वो तो अपना सामर्थ्य को नहीं देखता है, अपना पौरुष को नहीं देखता, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा जो कर्म है तामसिक माना है। तो इस प्रकार ये कोई ना कोई कर्म करते रहेंगे, इसलिए हम बता रहे नारद जी, शुभे लभत देवत्वम व्यामिश्रय जन्म मानुषम अशुभेश्चाप्यदो जन्म कर्म भी लभते अवश्य। ये कर्म अवश्य है, कर्म के अधीन है, और किस कर्म के अधीन होकर वो शुभ लोक में जाता है और किस कर्म के द्वारा मनुष्यत्व को प्राप्त करता है, किस कर्म को लेकर दीर्घकाल प्राप्त करता है, इसके विषय में हम लोग कल विचार करें। विधिता के महिता निधे हृदय कलये विमलम शरणम पवशंकर। God.